إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ndugu zangu waislam Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha katika Qur'an kushikamana na Uislamu. Na Allah subhanahu wa ta'ala anatuamrisha pia baada ya kushikamana na Uislamu katika uhai wetu, anatuamrisha tufe na Uislamu. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إني مليوميني مچني الله وحقيقة وكمچا نمسيف إسبقوا حاليا قوى نوى إسلام نهيني كسباب وإسلام ndiyo dini itakayo muokoa mwanadamu na moto wa akhira. Vinginevyo, kila ambaye sio muislamu atakwenda kuadhibiwa kule akhira. Allah subhanahu wa ta'ala yakuli, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Mwenye kutaka dini nyingine isiyokuwa Uislamu, dini hiyo haitakubaliwa kwake na huko akhira atakuwa katika wenye kupata hasara. Yoyote ambaye si Muislamu, awe ni Myahudi au ni Mnasara au Majusi au asiyekuwa Muislamu, huyu ajue kwamba akhira atakwenda kupata hasara ya adhabu. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anatuamrisha tushikamane na Uislamu na tusife isipokuwa tufe na hali ya kuwa ni Waislamu. Ndugu zangu Waislamu, dini hii ya Kiislamu ni dini ya izzi, dini ya utukufu, dini ya sharaf, dini ambayo iko juu. Wahuwa ya'lu wala yu'la alayhi. Na Waislamu, Waislamu ni watu wa juu, sio watu wa chini. Dini hii ni dini ya juu, haikaliwi juu, na Waislamu ni watu wa juu, hawakaliwi juu. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Msiwe wanyonge wala msihuzunike katika nyoyo zenu, wakati nyinyi ndio wa juu mkiwa nyinyi ni waumini. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kwa ni lazima Waislamu wajifakharishe na dini yao hii ya Uislamu, wajue kwamba dini hii ndiyo ya kweli, dini aliyoiridhia Allah subhanahu wa ta'ala, dini aliyoikubali Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, dini kwa Allah ni Uislamu pekee. Kwa hiyo Waislamu wanatakiwa wajifakhari kwa dini hii, Waislamu wanatakiwa wawe na izi kwa dini hii, wasiwe wanyonge na dini yao hii. Na mtu akitaka izi kwa dini nyingine, Allah subhanahu wa ta'ala atamdhalilisha. Dini hii ni dini ya izi, na Waislamu wana izi, wana sharaf. Mtu Muislamu akitaka sharaf na utukufu kwa dini nyingine, Allah subhanahu wa ta'ala atamdhalilisha Muislamu huyo. يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول نحن قوم أعزنا الله بالإسلام نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما طلبنا العزة بغيره أذلنا الله. أنا سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الثاني خليفة وبيلي ومتوم صلى الله عليه وآله وسلم أنا سمع نحن قوم أعزنا الله بالإسلام ستني واتو أمباو أضو أمتوكو أتوكوفو قو إسلام فمهما طلبنا العزة بغيره أذلنا الله popote tutakapopata kwa utukufu kwa dini nyingine Allah atatudhalilisha. فمهما طلبنا العزة بغيره أذلنا الله. Kwa ndugu zangu Waislamu, hii ni dini ya utukufu, na Waislamu ni watukufu, wasijidhalilishe wala wasijikombe kombe kwa dini nyingine kwa kutaka utukufu kwao. Hii ni dini imekamilika, dini hii ni kamili, hakuna kila jambo bora isipokuwa Uislamu unaliamrisha, hakuna jambo baya na ovu isipokuwa Uislamu unalitahadharisha. Waislamu wajiepushe na mambo maovu, kinyume cha dini nyingine hawaamrishani mema, hawakatazani maovu. Hii ni dini ya izi, dini ya utukufu, dini iliyokamilika katika kila upande, katika janibi la ibadat, katika upande wa aqida, katika upande wa akhlaq, katika upande wa muamalat, katika kila upande dini hii ni kamili, imekamilika. Kwa hiyo lazima Waislamu wapate izi, kwa sababu dini yao ni dini ya izi na sharaf, dini ya utukufu, na Waislamu ni watukufu, wasijidhalilishe. Ndugu zangu Waislamu, naposema hivi ni kwamba kuna baadhi ya Waislamu, kuna baadhi ya Waislamu wanajinasibisha na ukafiri, hasa hasa katika hizi sherehe zao za urongo urongo, katika hizi sikukuu zao za urongo, baadhi ya Waislamu nao wanashirikiana na makafiri. Wanataka nini Waislamu hao kwa makafiri hao? Dini yao ni dini ya izi, Waislamu ni watukufu, wanataka nini, wanaomba nini kwa wale kwa kushirikiana kwao huko katika sherehe zao hizi za kirongo? Nani kakwambieni kwamba Nabii Isa alizaliwa tarehe 25 Disemba? Nani kasema hivyo? Nani kasema kwamba ni kweli wana sikukuu ya kuzaliwa Nabii Isa na ni kweli alizaliwa tarehe 25 Disemba? Nani kakwambieni hivyo? Kuna baadhi ya Waislamu wanashirikiana na makafiri katika sherehe hizo. Hii ni ujinga wa Waislamu hao. Waislamu wana izi, wana utukufu kwa Uislamu wao, wanatakiwa wajifakharishe kwa Uislamu wao, si kwenda kujikomba komba kwa makafiri. Ndugu zangu Waislamu, kila wanalotaka makafiri wanafanya, kila wanalofanya makafiri wanafanya. Kafiri akinyoa hivi, Muislamu ananyoa hivi. vile vile anavyonyoa na mtoto wa Kiislamu ananyoa vile vile, unataka nini mtoto huyo wa Kiislamu? Wewe kijana wa Kiislamu unataka nini kwa makafiri hawa? Unawafuatilia fuatilia kila wanavyofanya. Kiigizo cha Waislamu ni Mtume sallallahu alayhi wa sallam, sio makafiri. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira. Nyinyi mna kiigizo kizuri kwa mtume wenu. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Leo vijana wa Kiislamu wanawaiga makafiri kila jambo wanalolifanya, mpaka sherehe za kikafiri pia vijana wa Kiislamu wanasherehekea, wanashirikiana nao. Hili jambo ni la haramu, ndugu zangu Waislamu. Uislamu ni dini ya izzi, ya utukufu, na Waislamu ni watukufu. Yakulu Allahu subhanahu wa ta'ala fi surati al-munafiqun, ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. أو أنا أتكوف نمت مواك نوى إسلام وأنا أتكوف لكني ونافق حوالي هيلو. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. كنت أقول وإسلام تهذاريني نكشركيانا نمكفيري نكشركيانا نوكريستو كتك شريزاو هزي زنازو فواتيا ويكي جاو. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد نقزان وإسلام وإسلام كشركيانا نما كثير كوانجيا موجة أو نينجين نجامبو أمبالو لمي حراميش وكتك كتاب نسنة نإجماع. مسلم hatakiwi kushiriki kwa aina moja au nyingine katika sherehe hizi zinazofuatia wiki ijayo. Si kwa chakula, si kwa kinywaji, si kwa matembezi. Waislamu wanatakiwa wazuie watoto wao, sio kuwanunulia nguo watoto wao wende wakashirikiane na makafiri katika sikukuu zao hizi za Christmas inayokuja. Ni haramu muislamu kufanya hivyo, hata kuchukua chakula ukapewa chakula na kafiri kwa ajili ya sherehe za Christmas. Usichukue muislamu. Wewe una njaa gani muislamu? Waislamu wenzako wako wapi mpaka ukapewe chakula na mkristo kwa ajili ya sherehe za Christmas? Wewe muislamu unampongeza mkristo Merry Christmas, ya kuhusu nini muislamu? Maada esho eshi ya husuk ayuha almuslim kupongeza mkafiri. Hili jambo ni la haram bil kitabi wa sunna. Yakulu Allahu subhanahu wa ta'ala fi surati al-Fatiha, ihdina sirata al-mustaqim sirata al-lazina an'amta alayhim ghayri al-maghdubi alayhim wala al-dhalin. Aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia waislamu wamuombe, na waislamu kila wanaposoma suratul Fatiha wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, tuongoze njia iliyonyooka, njia ya wale uliowaneemesha as-salaf, tuongoze njia iliyonyooka, njia ya wale uliowaneemesha. Kina nani ambao wametajwa katika suratul Nisa? Wa man yuti'i Allah wa rasul فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كلا مسلم أنا بسمة سورة الفاتحة أنا مومبا الله أمونغوز نجيه ليونيوكا نجيه يهوى وليونيمشو أنا الله سبحانه وتعالى متومي نما شهيدي نما سمكويلي نما تويمي. Kila mtu anaposoma suratul Fatiha katika sala au nje ya sala anamuomba Allah njia iliyonyooka, njia ya hao walioneemeshwa, wasio kuwa wenye kughadhibikiwa Mayahudi, wala dhalil, wala wenye kupotea Manasara wa Kristo. Mtu anamuomba Allah njia iliyonyooka, halafu anamuomba Allah amuepushe na njia ya Mayahudi, amuepushe na njia ya hawa Nasara wa Kristo. Wewe unawaiga, unafuata, unasherehekea na wewe, unashirikiana nao. Aina hadha dua, iko wapi dua hii kwako? Allah subhanahu wa ta'ala anasema ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن الهدى هدى الله ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ولن يرضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى Manasara, Wayahudi na Wakristo hawatakuridhia mpaka ufuate dini yao. Kila jambo wewe utalifanya wanalifanya wao, lakini hawataridhia mpaka uingie kwao. Hatta tattabi'a millatahum qul innal huda huda Allah, waambie muongozo wa sahihi ni muongozo wa Allah. Qul innal huda huda Allah, waambie muongozo wa sahihi ni muongozo wa Allah, si Mayahudi wala Manasara. Na ukifuata, endapo utafuata ahwa zao, hawana dini wana ahwa. Ukifuata ahwa zao baada ya kukujia katika ilmu, huna wewe kwa Allah msaidizi wala mwenye kukunusuru. Hakuna atakunusuru na adhabu ya Allah. Ash-Sheikh Abdul Rahman Saadi rahimahullah katika tafsiri ya aya hii يقول هذا فيه النهي العظيم عن اتباع أهواء اليهود والنصارى والتشبه بهم فيما يختص به دينهم. آية هي إن مكتاز مكبوة يقوى كتاز وإسلام كفواتها ما يهود ومنصارى نقود فنانش نواه كتك مانبو أنباو ينوى خصواه نين ينوى خصنيني وإسلام مبوهاو ياهو yanawahusu nini? Kwa nini mnajikomba komba kwa Mayahudi na Manasara? Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala ametubainishia kila kitu katika Qur'ani. Ni haramu Muislamu kumpenda Myahudi au Mkristo, ni haramu. Awe mchezaji boli au mchezaji mziki, ni haramu. Vipi vijana wa Kiislamu wanapenda wachezaji boli wa Kristo? Makafiri wanawapenda na kuwaiga na kuvaa nguo zao. Mtoto wa Kiislamu anaitwa Muhammad, ana jezi imeandikwa Maradona, si mara kufanya nini? Nini Waislamu? Mzazi unamvalisha mtoto wako, bali unamnunulia mtoto wako jezi namna hiyo? Ndugu zangu Waislamu, tunatafuta nini kwao? Waislamu tuna utukufu, dini yetu ni dini ya utukufu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akitahadharisha jambo hiyo anasema man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, alhadith rawahu Abu Daud wa sahahu Sheikh Al-Albani rahimahullah. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, mwenye kujifananisha na watu yeye ni katika wao. Ndugu zangu Waislamu, vijana wa Kiislamu hawajifananishi na hawa. Kila mtu anajua, kila mwenye mtoto anajua mtoto wake jinsi anavyojifananisha na hawa. Hatuwakatazi watoto wetu, sisi wazazi tuna makosa makubwa ya kutowakataza watoto wetu kujifananisha na hawa Mayahudi na Manasara. Kwa ndugu zangu Waislamu, ni haramu kwa Muislamu kushirikiana na makafiri, wa hususan haulai nasara alkadhabun allalun, kushirikiana nao katika sherehe za Christmas kwa njia moja au nyingine. Nasalu Mola subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana. Allahumma habbib ilayna aliman wa zayyinhu fi qulubina wa karri ilayna alkufra wal fusuqa wal isyan واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.